Orbán Viktor nem engedi Ukrajnát csatlakozni. A Megafon erkölcsi fölénye. Orbán Viktor engedi Ukrajnát csatlakozni. Újabb rejtélyes alak az utcákon. Jó, van ez így. Ez az utolsó karácsony egyedül, hogy külön ünnepelünk. Jövőre biztosan sikerül, és majd újra együtt lesz. Szíz anyám, bazd meg, ezt fog kísérteni karácsonykor. Miről szól, Adam? Arról szól, egyedül... hogy szerelmi bánata van? Nem, arról szól, hogy már öreg, és már meghalt a párja, és jövőre már ő is meg lesz halva. És... Szevasztok, hogy vagytok? Ez a hétvég után már azért csomó helyen már nem lesz nagy meló, vagy hogy van ilyenkor? Valahol még ilyenkor szétdolgozzák magukat. Nálunk is az lesz, hogy csak így késve... Nálunk lesz meló. Nálunk nagyon durva lesz. Igazából nem beszélünk semmiről, hanem már csak így itt üldögélünk, kártyázunk. De biztos vannak nézőink, akik majd 24-25-én is dolgoznak, azért az kemény. Rendőrök, tűzoltók, katonák, de legalább meg vannak becsülve. Igen, a csoki lesz 24-dik estére beosztva, vagy a ügyfélszolgálatos levelekre válasz, és itt fog ülni. Meg hogyha kitör egy stream, akkor beüljek. Ja. Hogyha bármi valami, van. Hát van ilyen non-stop hírszolgálat, és hogyha tényleg valami eszméletlen aktuális hír van, akkor be kell ülnie valakinek. Igen, és akkor Twitch-en, a Twitch-eseknek el kell mondani. Az a 2000 ember, az máshonnan nem értesülne, és ez nagyon-nagyon fontos. Tegnap a kis csapattal együtt vacsoráztunk, és iszogattunk utána egyet, úgyhogy lehet, hogy észrevettétek. Hoppá, ez víz. Ez víz. Ez víz, nem ittunk rövidet árán. Nem látom a kezembe egy kólát. Hát ezt már lenyeltem, igen. Itt egy csapatkép, tessék, azt berakjuk. Sünsz és Kanadiasz nem tudott jönni, mert betegek voltak, de amúgy őket is képzeljétek oda a képre. Meg Duszka Peti is éppen beletemetkezett a munkába. Pont nem ért rá. Pont dolgoznia kellett. Neki jó fej volt, megbeszéltük, hogy milyen jó volt eddig, és hogy milyen jó lesz jövőre. De ezt majd bővebben megbeszéljük a jövőti fókuszcsoport streambe. Mivel kezdjünk, melyik remek hírrel? Szerintem ez nagyon aktuális és fontos. Ma reggel miniszterelnök úr már magyarázkodott a paraszt reggelibe, de hát mi is történt? Édes Isten. Dúró Dóra szerint Orbán kapitulált Brüsszelben, amikor nem vétózta meg az ukrán csatlakozási tárgyalásokat. Mert hát mi is történt? Ugye Orbán Viktor oly sokszor elmondta, hogy Ukrajnát nem lehet beengedni az EU-ban, nincs felkészülve erre, nagyon korrupt, meg háborúban is áll valakivel, nem tudom, gondolom megtámadott valakit, meg a magyarok jogait. Amúgy ez viszont tényleg igaz, hogy a kisebbségi jogokat azokat eléggé rosszul kezeli. Azt most vágod, hogy a nyelvtörvényt eltörli. Tudom, hát, hogy valami van, ezt... de én nem ismerem a részleteket. Eléggé azt mondom, hogy a miniszterelnök úr azt mondta, hogy ez még nem elég. Jó, de legalább valami népes, nem? Hogy ott már nem lehet így hivatkozni. Max arra, hogy akkor rég volt, és akkor már annyira meg vagy sértődve, hogy igazából neked mindegy, hogy látod. Hát tudom, még nem biztos, hogy a mostani helyzet az rendben van. Mondom, nem tudom. De az biztos, hogy egy lépést tettek már ebbe az irányba. És hát teljes joggal ugye az óriási felhatalmazással Orbán Viktor kiment Brüsszelbe, hogy ezt nem lehet, és aztán utána, amikor szavaztak volna, akkor megkérték, hogy menjen ki, kiment, és megszavazták, hogy elindulhasson. Ez történt. Igen. Azt mondták, hogy Viktor, akciós a pálinka büfé. Mi? És kiment, és akkor gyors, szavazzuk meg az összes dolgot, amit a... Miért nem mindig ezt csinálják amúgy? Vagy így azt mondták, hogy cigi szünet, és Orbán így fel, már megint, és akkor mindenki így bent maradt. Megszokta, hogy úgy sem megy oda senki hozzá ott a cigi szünetbe. Nem tudom elképzelni ezt. Tehát úgy volt, hogy figyelj, Vitya, tudjuk, hogy nem akarod megszavazni, baszakodsz itt a vétóval, minden nagy, csak kimennél egy kicsit. Ez amúgy nagyon, nagyon vicces szerintem. Aki Orbán mellett ő, szerintem őt szervezték be, és így odaült, és így, kint, mint láttam volna egy kis közpénzt, és így Orbán így meghallotta, és kiszaladt, hogy hát, hogy összeszedhet. De ezt tudod, hogy ez nem működik, mert neki erre vannak emberei. Ja, oké. Okay. De hát ő osztja ki, bazd meg. Nem, szerintem egy nagyjából egy felcsút meccsel, vagy nem tudom, vagy az, hogy ott van kint Zsuzsák Balázs, vagy hogy a Szoboszai. Putyin a büfébe látták a Putyin. Igen, az mondjuk működhetne. De amúgy megnézhetjük, hogy mit mondott erről Orbán Viktor a paraszt reggeliben, mert elmondta, kedves dolg ez a paraszt reggeli. Adom, hogy végre kormánykritikus sajtónak is válaszol mindig. Tegnap 26 állam és kormányfő úgy döntött, hogy megkezdi az Unió a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ön ugyanakkor nem volt benne a teremben, amikor ez a döntés megszületett. Az ember, aki ott se volt. Hát most pont mekkora geci, hogy megszavazták, amíg nem vagyok bent. Lehet, hogy ilyen fosható izét rögtök a kajájába, és ki kell szaladni. Igen. Amúgy bármelyik megoldás az államférfihez méltóbb, hogyha mondjuk mondjuk megmérgezik. Az, az lenne az álomférfi, az miért, hogy, ott, hogy akkor se ki megy, és ott helyben összefossa magát, de nem engedi be, mert rajta nem mehet ez keresztül. Amúgy az álomférfi az, az méltó lenne, de ez inkább, sokkal inkább úgy történt, hogy oda ment hozzá az Olaf Scholz, hogy nem kell itt lenned, nyugodtan, menjél ki, és akkor mi megszavazzuk, csak menj már. De mi mindjárt meghalljuk, hogy miért fogadta el ezt Orbán Viktor, hogy kitessékedik. Mi az, ami miatt mégis hagyta, hogy a kérdés napirendre kerüljön, és tudjon erről az unió döntést hozni? Mi történt a tegnapi napon? Valóban egy hosszú és nehéz vita zajlott le. Próbáltam őket meggyőzni arról, hogy ezt ne csinálják, ne is tűzzük napirendre. Ha meg már napirendre tűztük, akkor legyen világos, hogy Ukrajna nem készült fel arra, hogy az unió tagja legyen. Ez a döntés időszerűtlen, nem érett meg a helyzet erre. Térjünk erre vissza akkor. Ami amikor... ezt engem is érdekel, hogy pontosan mi lesz, ha csatlakozhat Ukrajna az unióhoz. Onnantól közben hatban állunk Oroszországban? Dehogy is. Nem olyan, mint egy játékban, hogyha egy akkor automatikusan pirossá változik az egész unió. Lehet, hogy olyan, mint egy játékban. De az is lehet, hogy ez ennél bonyolultabb. Amúgy nem tudom. Én is ezen gondolkoztam, hogy ez most akkor ez miért, amúgy nekünk miért jó most Ukrajna csatlakozzon, ez valószínűleg egy ilyen jelzésértékű dolog. Nem hiszem, hogy ez most majd olyan nagy dolgokat fog elindítani, vagy max ugye azt el lehet vele érni szerintem hosszú távon, hogy mire belép Ukrajna az EU-ba, addigra teljesítsen különböző alapvető elvárásokat. Ja, mert hát most elindul, az még az sok évig tarthat. Hát most mondhatni, hogy tényleg nem áll készen egyes ember eszteni, de hát olyan országok vannak az Unióban, amik, hogy mondjam, vannak problémák a gazdaságával, meg a politikai berendezkedéssel, szóval most már nem úgy van, hogy már csak ilyen elit hely ez az EU. Hát meg lássuk be, azért az EU soha nem, vagy hát gyakran nem volt annyira körültekintő a felvételi eljárás során, tehát mondjuk amikor a görögöket bevették, és híresen meghamisított adatokkal kerültek be, és aztán utána meg mindenki meglepett Pikachu fejet vágott, amikor összeomlott a gazdaságuk, vagy ez az eurónál volt? Már nem emlékszem, de tehát nem csak most a Magyarországgal való, nem tudom, vagy hát Magyarországgal, Orbán Viktorral való civakodás az, ami ennyire kirívó EU-s hülyeség volt, hanem voltak idők, amikor nem nagyon kellett semminek megfelelni, hogy bekerülj feltétlenül. Ez azért mindig is valahol egy ilyen politikai kérdés volt. Ha vége lesz a háborúnak valószínűleg, akkor sokkal könnyebb, és egy csomó EU-s forrást kap egy kicsit, hogy egy kicsit újraépíts a dolgokat, amit biztos sokan sajnálnak tőlük, de szerintem... Hát igen, meg ugye ezt már elmondták, hogy az amerikaiak fogják újjáépíteni Ukrajnát, és akkor amerikai cégek fognak jól járni. Miért nem azt, aki a mini Dubajt akarja csinálni? De, és miért nem jönnek ide és építenek fel itt is mindent inkább? Hát, mert az EU-s pénz már itt mert, volt. Jaj, azért, mert itt oroszok építhetnek. Hát tényleg. Van itt sok EU-s pénz befolyt ide, szóval jogosan gondolhatnánk az, hogy itt azért megépültek egy csomó dolog. És tényleg megépült egy csomó dolog, csak nem minden legoptimálisabban elosztva a pénz, de... Például megépült. De amúgy, hogyha meg belegondolsz, hogy az egész problematika Ukrajnában az végül is részben erre is visszavezethető, hogy ugye be akartak lépni az EU-ba, ezzel már így véglegesen kiszakadtak volna az orosz érdekszférából, Putyin meg ettől nagyon mérges volt, és akkor azt mondta, hogy ezt már pedig akkor nem. De hogyha most ez a patthelyzet mondjuk becsontosodik, amit Orbán is szeretne, hogy akkor most legyen béke, és akkor ott meghúzzuk a határt, ahol most van, és akkor nem tudom, olyan lesz, mint Észak meg Dél-Korea, akkor Ukrajnának a nagyobbik része az végül is akkor a nyugathoz fog csatlakozni, és az egyetlen dolog, amit el akart érni a Putyin, hogy ne csatlakozzon Ukrajna a nyugathoz, az fog megtörténni. Csak egy jókora részt akkor ki tudod belőle hasítani. Bár ugye ezt megint feltételezzük, hogy Putyin államférfi, miközben ő is valószínűleg olyan, mint Orbán Viktorunk, hogy nagyon-nagyon szeretne hatalmon maradni, és azért bármit megtesz, csak ő neki az eszköztára az sokkal inkább az, hogy háborúkat indít, amikor kezd csökkenni a népszerűsége, és akkor hirtelen mindenki összezár, és nagyon örülnek neki, hogy megnyeri a háborúkat, és Krímet hoz az oroszoknak. Nagy segítség az orosz családoknak. Ennek a 60 ezernek, aki temeti a gyerekeit. Viszont ezt Orbán kijátszotta volna ilyen ütőkártyának. Jó, jöhet az EU-ba, de akkor most megkapjuk az eurót. Ez történt. Erről itt nem beszél az Orbán, de valószínűleg ez történt. Ez elhangzottak ilyenek, hogy igen, hogy ameddig nem jön a pénz. Ját várja most nem a pénz, hanem hogy euró legyen a pénznemünk. Ez nem. Ilyen nem. Ádám, azt nem szeretni, hát a szuverenitás rontana, a szuverenitás deficit lenne. Hát NATO meg EU-ban is benne vagyunk, szóval. És akkor hogyan intézni el borzalmas inflációval a gazdasági problémákat? De nem lehetett őket meggyőzni, még egyszer mondom, 8 órán keresztül küzdöttem, hogy elmagyarázzam nekik, hogy rosszul segíteni az rosszabb, mintha nem is segítenénk. És egy rossz formája a segítségnyújtásnak, de nem lehetett őket meggyőzni, és volt egy komoly érvük, amit tudomásul kellett vennem. Most van 2 komoly érvük volt. Az első, hogy ők 26-an vannak, én meg egyedül. Amúgy ezt a felállás már megszokott az Orbán. Mi vagyunk, aki mindig más mond, és mégis valahogy mindig elhiszi az Orbán, hogy mi vagyunk az, akiknek mindig igaza is van. Hogy mindig mindenki a hülye, csak mi vagyunk az okosak, csak ez olyan fura nekem, hogy már mindjárt velem is elhitet ide közben, hogyha nem ebből a szemszögből néznénk, a saját szemszögünkből, hanem egy kicsit ilyen, tudod, kibőleznénk magunkat az EU-ból, és onnan próbáljunk szemlélni, hogy van 27 ország, és mindig egy az, aki más mond, akkor nem biztos, hogy mindig neki van az igaza. Hát szerintem ezek vannak kiemelve, amikor kötjük a kerekét az EU-nak, de amúgy meg, hogyha megnézed, hogy miknél kötötte nagyon a kereket az Orbán, tehát volt benne olyan, amiben tényleg igaza volt. Tehát jó lett volna mondjuk a migrációt mondjuk valahogy kezelni. Például egy határkerítéssel, és utána emberséges ellenőrzési pontokkal, és valamilyen megfelelő egyezményekkel, amivel vissza lehet őket küldeni, akit nem akarunk befogadni, amiből semmi se valósult meg itthon se, még a határkerítéssel, de legalább ugye, amit mondott akkor az Orbán, az úgy tűnik, hogy legalábbis részben igaza volt. De ki tudja, hogy mennyire felítették el, hogy az EU mit akar, mire ide hozzád elért. Hát de mondjuk ezt tényleg láthatjuk, hogy az északi országokban ugye ott pakolták be a bevándorlókat, akkor ott tettek ilyen bevándorló telepek, meg nem de tudom, ezt rosszul kezelt. Nem viszik el oda, akkor itt maradt volna az összes, és innen nem mehetett. A keleti pályaudvarnál? Hát igen. Amúgy az, ezt megnéznénk egy ilyen alternatív világot, ahol még mindig a keletinél van. Igen, itt átjönnek, belépnek az EU-ba, itt a mi határunkon, és azt mondja mindig, hogy ne hozzátok. Mint talán, az olaszok. Itt maradnak, igen. Akkor még nagyobb szabadságharcos lenne amúgy. De a döntő érvük az volt, hogy Magyarország ezzel nem veszít semmit, tekintettel arra, hogy a végső szót Ukrajna tagságáról, azt a nemzeti parlamenteknek kell kimondani, 27 parlamentnek, köztük a magyarnak is. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy Ukrajna tagja legyen az Európai Uniónak, akkor majd a magyar parlament ezt leszavazza. És azt mondták, hogy ha majd a tárgyalás során valami sérti Magyarország érdekeit, akkor majd állítsam meg. De ők mindenképpen akarnak indulni, és ha el akarnak indulni, hát akkor ne akadályozzam. Én viszont nem akartam Magyarország lelkismeretére venni egy ilyen rossz döntés, én mondtam, hogy én nem akarok részt venni, Magyarország nem akar részt venni ebben a rossz döntésben, hát egyedül, csináljátok egyedül. És ezért inkább elhagytam a termet. Tehát oda ment az Olaf Scholz, belesúgott a fülébe, hogy mi lenne, hogyha akkor inkább kiment. Nem. És akkor ez nem, pedig... azt mondta, hogy tread lightly. Maybe your best course would be to tread lightly. Nem, azt mondta Orbán Viktor, így ahogy fölállt, így a kamera már alulról vette, és mögötte így ilyen magyar zászlók lobogtak, és mondta, hogy én már pedig ezt nem veszem az én lelkiismeretére, a Magyarország lelkiismeretére én, Magyarország, én. Nem, lehet, hogy a von der Leyen eljátszott ezt a Breaking Bad-eset, hogyha tényleg én vagyok soros ember, ha tényleg az vagyok, hogy neki gondolsz, akkor jobb lenne, ha ezt óvatosan kezelni. Na jó, hát akkor ezt megtudtuk, hogy még 26 alkalom lesz megakadályozni ezt a dolgot. 75. Igen, de számomra egy kicsit furcsa, hogy Orbán Viktor, tehát így össze-vissza mondja, hogy ő, meg Magyarország, mikor ő, mikor Magyarország, és ez az a kettő összefügg. Én nekem ez nem tetszik olyan nagyon. Tudom, hogy elvileg ugye, tehát hogy minket képvisel, de akkor is nagyon sokszor összefolyatja ezt a két dolgot, hogy akkor a magyarság kimondta, hogy mit szeretne. A magyarság, ugye, mint a magyar vándorban, hogy akkor vannak a magyarok, és akkor az a magyarokat keresik, mert a magyarok egy tömb, akik így mászkálnak, és akkor a magyarok kimondták, 1 millió konzultációs híven, ugye 3 millió szavazattal, 10-15 millió ember döntései dőlnek el így, és aztán pedig valójában a felhatalmazást Orbán Viktor nem arra kapja, hogy azt sem olyan, amit akar, például azt, hogy folytatjuk, vagy hogy előre, nem hátra. De hát ő így tekint erre, és ez nem annyira jó. Én szerintem, de ez nem annyira jó, mint hogyha sokkal jobb lenne, képzel. Ez így van. Jó, de az itthon is dolgozott egy kicsit a Vittya, nem? Orbán Viktor a magyar családokat érintő nagy feladattal bízta meg Lázár János. Lázár János csinál mindent már, bazdmeg. Úgy elképesztő, tényleg. Ez az ember, hogy van ennyi ideje? Azt mondja, Lázár János szerint az elmúlt 30 év legnagyobb tarifa reformján dolgozik, ezzel párhuzamosan pedig Orbán Viktor kormányhatározatban bízta meg az építési és MÁV minisztert a közösségi közlekedés tarifa és kedvezményrendszerének átalakítására. A családokat, mondjuk igen, hát minden érinti családokat, ha innen nézzük. Hát a Orbán családját és a Lázár családját egészen biztosan. Várja, de itt mit tett ez az ország és vármegye bérlet bevezetések eredményeiről, valamint a tarifa és kedvezményrendszer további átfogó korszerűsítésével és összefüggő feladatokról című kormányhatározat. Ja, Istenem, március elsőig dolgozza ki a közösségi közlekedés tarifa és kedvezményrendszerének átalakításához szükséges intézkedéseket. Meg felmegy az autópálya tarifája mindenhol. Igen, de lehet, hogy olcsóbb lesz vonattal közlekedni. Amúgy azt már nem tudom, hogy lehet elérni. Tényleg nem valami drága már. Valamelyik vonalak nincsenek annyira tesz. Szerintem az Esztergom-Komárom vonalon ott azért nem biztos, hogy így tolonganak az emberek. Meg kell szüntetni. Meg kell nézni, és ha valahol nincsenek annyian a vonatokon, hogy majd kiesnek belőle, az azt jelenti, hogy azok az emberek nem értékelik ezt a vonat, és meg kell szüntetni. Ahol még a csomagtartó ilyen fönti részre még fél ember, az be kell zárni. Igen. Meg azt, ahol 40-nál többen megy. Ahol van szabad, egy szabad légköbméter vagononként, ahol nem fekszik a levegőben egy ember. Hogyha valamire ránéz, és nem India jut eszedbe, azt meg kell szüntetni. Azt mondja, a közösségi közlekedés versenyképességének és a személyszállítási közszolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek növelése, valamint az utazóközönség igényeihez lényegesen jobban igazodó, korszerűbb, átjárható, egységes tarifarendszer kialakítása érdekében, tarifa és kedvezményrendszer átalakítása. Hát, bevezetik a készpénzmentes jegyvásárlást, azt hittem az már van, nem? Helyközi személyszállítási közlekedés. Lehet, hogy amúgy a buszokon nincs. Emléletek, van egy csomó volán ott, volt olyan, hogy már ugye bevezették a volánon a kártyás fizetést, és ott volt, és mondta, hogy hát ez nem működik. A sofőr, nem, akkor mit csináljak, bazdmeg? Kifizeted KP-val, és akkor nem kapsz ilyet. Ülj. Félreáll egy falu előtt, hogy na, aki nem kapott jegyet, az jöjjön előre, mert most ad, mert hallott, hogy a következő faluba felszállnak. Igen, fölhívták. Ilyen szokott lenne. Amúgy volt már ilyen, ültem már így vonaton, vagy buszon, hogy akkor mondta, hogy akkor most mindenki fáradjon előre. Kiadja azokat a kurva jegyeket, amit nem ad. Az elmúlt 30 év legnagyobb tarifa reformján dolgozom a munkatársaimmal a minisztériumban és a MÁV volán csoportnál. A célom az, hogy a 65 felett és 14 alatt ingyenesen utazhasson mindenki Magyarországon. Ezzel a közösségi közlekedés nyertesévé tehetünk amúgy minden magyar családot. Nekem az a bajom ezzel, hogy olyan szutyok állapotban van a MÁV, hogy most az, hogy még kevesebb pénz folyik be oda, az nem biztos, hogy segít neki. Szóval egyetértek azzal, hogy legyen olcsó az embereknek, mert az jó, de közben lehet, hogy azzal még jobban egyetértenék, és lehet, hogy az emberek is, hogyha jó, kifizetem, de legalább akkor működjön. Szóval először azt kéne helyre rakni, nem? Én azt gondolom, hogy miért ne lehetne amúgy mindkettő. Nem lehet. Nincs ingyen ebéd, csoki. De nem. Én nem azt mondom, hogy ingyen ebéd. Szerintem, hogy az általunk megtermelt javaknak a kétharmadát befizetjük a közösbe. Én szerintem elvárható lenne, hogy a közös hogy céljaink a közül... Hogy meg belőle? Amúgy állítólag a reptér megvételben nem lesz semmi. Most úgy a helyzet. Az felélegezhetnek az unokáitok. Nem kell kifizetniük majd. Szóval ez egy elvárható dolog lenne, hogy mondjuk például, nem tudom, legyenek óvodák, bölcsödék, utak, kórházak, tömegközlekedés. Ez egy elvárható dolog lenne. Én nem azt mondom, hogy legyen ingyen, meg hogy mindenkinek legyen ingyen. Mit tudom én, a diákoknak valami nagyon durva kedvezményt adnék, nem is 50%-ot, hanem lehet, hogy 80-at, vagy nem tudom, hogy addig utazgassanak az országba, meg viszél. Amúgy vannak biztosan erre is kezdeményezések a Magyarország... Mi volt Magyarország kártya? Hogy mi az Isten volt annak a neve? Mindegy, de az, hogy ne legyen eszméleten drága a közösségi közlekedés, és legyen jó minőségű, szerintem az mindenkinek a nagy közösség. Ezeket a újfajta bérleteket, nem? De leszarom az újfajta bérleteket, Ádám. Én nem hiszem, hogy valóban akkora nyomot hagyott a gazdaságon és a társadalmon a vármegye bérlet, mint amekkorátnak kikiáltja a kormánykommunikáció. Szerintem az sokkal mélyebb nyomot hagyna, hogyha a lehető legtöbb embert rá lehetne terelni a közösségi közlekedésre, és akkor nem az lenne, hogy így állsz a tömegközlekedési eszközön. Valószínűleg nem azért, nem. Szóval, amilyen állapotban van a MÁV, valószínűleg az közlekedik valaki rákényszerül egy csomószor ezeknél a járatoknál, szóval igazából nem az, hogy olcsóbb lesz, hogy nem fogod rávenni az embereket, hogy többen közlekedjenek vele, mert az, hogy olcsóbb lesz, vagy ingyenes lesz, kevesebb lesz a bevétel, és ezért majd mehetnek kuncsorogni a MÁV, vagy szól a Lázár, hogy akkor több adót kéne adni. Aminek nincs, mert azt mondják, hogy nem, ennyi van, sajnálom, gazdálkodjatok ki, és tovább rohad le ez az egész. Igen, mint ahogy ugye megmondta Lézer János, hogy elmondták a MÁV-nál, hogy bocs, de amúgy nincsen pénz arra, hogy felújítsuk az egész egyes vonalat. Azt mondta Lázár János, hogy oda ment az ilyen lovaglopálcával, és így szétcsapott köztük, hogy emadta bitangok, hogy hol a pénz? És akkor hirtelen volt pénz, és akkor elkezdték felújítani, és akkor minden rendben van. Úgyhogy szerintem Ádám ettől nem kell aggódni, hogy azt mondod, hogy esetleg nem lesz elég pénz a MÁV-nál, mert majd oda megy a Lázár, és szétcsap köztük. De most ez azt mondod, hogy összefügg. Igen, de csak olyan tekintetben összefügg, hogy milyen jól élnek itthon a családok. Hála, bazd meg ennek a magas kormánynak, a hosszú nadrágos, okos emberek, bazd meg a minisztériumokban, kitalálták meg a kormányban. Az Eurostat szerint a magyar lakosság a második legszegényebb az EU-ban. Hát, na, de csak a második legszegényem. Igen, de ez nem nekünk érdem, hanem inkább a románoknak, akik megedőztek, ugye. Hát valószínűleg, mert ugye Bulgária az utolsó, és hát azelőtt pedig Románia szokott lenni a EU-nak a legrosszabb teljesítő pöcegödre. A magyar lakosság tavaly az uniós átlag 71%-át költötte áruk és szolgáltatások vásárlására, vagyis fogyasztásra. Ez pedig a második legrosszabb adat az EU-ban, tehát a magyarok az EU állampolgárai között a második legszegényebbek, írta meg a Népszava. Vagy csak ügyesebben spórolna. Hát igen, a magyar gógyi. Igen. Mert nem basszuk el hülyeségekre a pénzünket. PS5-re meg iPhone-ra bazd meg, hanem nekünk ott a csattogós lepke. Miért mit akarnak venni? Felülemelkedett sajtot. A magyar ezen a... Várj, most olyan leszek, mint ilyen kezdőegyetemista. Ez a kapitalizmus. Fú, az nagyon az. Költeni meg ilyenek. Szóval, hát ez nem jó. És akkor az a magyar ez eddig eljutott már legalább, hogy az a kapitalizmus az, úgyhogy inkább nem költél pénzét, mert tudja, hogy a boldogságot nem abban lehet megtalálni, hogy minél több dolgot veszel. Hát igen, a boldogsághoz az államkapitalizmuson átvezet az út. Amúgy a magyar adat 1%-pontot javult 2021-hez képest, sakmat lipsik. Idén az EU-ban rekordmagas magyar infláció miatt összeomlott a magyar lakosság fogyasztása. Micsoda? A kiskereskedelem forgalma 10%-kal csökkent. Ilyen erőteljes infláció és fogyasztási sok az EU-ban más országban nem volt. Így rá is annak az esély, hogy a 23-as adatok alapján az utolsó helyre kerülünk. Hoppá! Románia elhúzott tőlünk, ugye gondolom a Fekete Győr András román beszéde miatt. Igen. Az uniós átlag 86%-át költötték el, ami már nincs is egy ligában a magyar 71%-os adattal. Romániában idén is lényegesen alacsonyabb volt az infláció, de a gazdasága is gyorsabban nő a magyarnál. Ebben szerepet játszik, hogy sok román vendégmunkás hazautalja a jövedelmét. Ott ez megvan oldva, nálunk miért nem utalják nehéz haza Londonia. Magyarázni, amikor nézd, a spanyol faluból a gyerek, utald már haza a pénzt. Az Ausztria meg beérte Németországot, szóval így nézed a térképet, így ilyen éves táblatokban, és így azt látod, hogy körülöttünk is javulnak az adatok. Azt már nehéz még, akkor a régióra se tudjuk fogni már. De ezt nagyon régóta nem tudjuk a régióra fogni. Ez már 10-15-20 éves táblat, hogy rohadunk le, hogy mi voltunk amúgy a 90-es években a bezzeg országa elvileg a régiónak, és hát mostanra meg azért eléggé hátul vagyunk, és ezt én értem, hogy azt lehet mondani, hogy akkor itt a, nem tudom, a soros hálózat leméri, és akkor biztos csak rosszat akarnak a magyarságnak. És amúgy mindenki érzi, hogy milyen kurva jól keres itthon. Amúgy ez tényleg érdekes, hogy ugye valóban sokat javult a helyzet 2010 és mondjuk nem tudom, 16-18 hát között. Lehet, mert akkor még egyetemista voltál, most meg már dolgozó ember, de most ebből ne szűrjed már az egész ország. De nem, ezt én mástól hallottam, olyan barát akik... Ez egy buborék csak. Ne, várj, gyári munkás a srác, de a felesége... Statisztikák elhozol azért, hogy pár barátod már, ez a nettó baromság. A statisztikák nem értő statisztikák, mert jó, akkor... nem a saját egyéni tapasztalásodon. Jó, akkor Ádám, akkor majd holnap, hétfőn hozok statisztikát. Okay. Oda lesz írva, hogy amúgy az életszínvonal emelkedése Magyarországon. Nézd meg a minimálbért, megpróbáltam kiszámolni, Ádám, hogy az infláció valószínűleg elinflálta ezt a minimálbér emelkedést. Nem történt meg. Csak a minimálbért megnézed, az alapján sokkal jobb a helyzet, mint 2010 előtt. Értem, hogy jobb, de nem arról van szó szerintem itt, amikor ezek a statisztikák vannak, hanem mindenhol jobb, egyre jobb, csak nekünk nem annyira nem olyan mértékű növekedésünk. Igen, de ezt akartam én is mondani, hogy ennek ellenére megvan ez az érzet az emberekben, és a statisztikák is mutatják, Ádám, hogy egyre jobban éltünk, egyre jobban éltünk. Addig, amíg be nem ütött a krach, ugye elszélt, nem tudom, 20-ban, most már teljesen hullámzó az egész, de hogy egy folyamatos fejlődés volt kimutatható. Az egy más kérdés, hogy közben ugye a románok a statisztikákban beértek minket. De amúgy valószínűleg Romániában is ugye óriási különbség van a déli regátnak a borzalmas rozsdaövezete, meg Kolozsvár igen, között. Csak azt akartam mondani, hogy ez amit mondasz, ez egy természetes folyamat, hogy minden ország így működik, hogy van egy válság, és utána javul folyamatosan a mutató, és utána a válságkor megint, szóval ez alap dolog általában, hogy a válság után jön egy javulás. De mert most... kb. 2010 előtt volt a gazdasági világválság, azóta persze, hogy javult, és most jött be újabb a COVID, meg a háborúval, itt van az újabb válság amúgy. Úgyhogy azért jogos azt nézni, hogy környező barátaim, meg az EU, akivel ugye együtt vagyunk, hogy ott mekkora javulás. Hát nyilván. Olyan a javulásunk, hogy ez alatt a idő alatt a utolsó helyre kerülünk, az lehet, hogy akkor valami nem jó. Jó van, Ádám, bazd meg, de egy dolgot... Valakinek kell utolsónak lennie. Egy dolgot nem vehetnek el tőlünk, bazd meg, mert legalább mi nem vagyunk románok, meg szlovákok. Meg a többet érne fizunk. De, és mit vennél belőle? Rendes felvágottat? Nem tudom, de tényleg igazad van. Szörnyű lehet ott Erdélyben élni azokon a gyönyörű területeken. Amúgy erről jut eszembe, hogy amikor néztem a Dezső Bencés Partizánt, tök szimpi jó fej volt az apja. Ugye szóba került a politika, és azt mondta, hogy hát neki egyszerű innen, onnan nézni a politikát, kire kell szavazni, hogy Gyurcsány el akarta venni a szavazatot, az Orbánék megadtak, és igazából ennyi. Innentől kezdve semmi más nem érdekli. Ennyire érdekli a közélet, és közben szavaz, azt szerintem az nekem azért sokat elmond erről. Ez kicsit szomorú szerintem. Hát nem egy túlságosan átgondolt, meg cizellált álláspont, de amúgy a sok sérelem miatt igazából nem azt mondom, hogy egyetértek vele, de érteni értem. Most kijött a Huth Gergő interjú a Partizánnal. Ugye, hogyha Patron vagy, akkor megnézheted a Vágatlont, ami 5,5 óra. De amúgy szerintem ingyen meg lehet hallgatni ilyen podcast platformokon is a Vágatlont, hogyha nem akarsz fizetni. Már az első 3 perc olyan dolgok hangoznak, hogy el se hittem baznak. Szóval én ezt egy hét lesz, mire végignézem részletekbe. Ezt megkeresem, ezt a részletet, mert szerintem ez a Vágatban nincs benne, de az elején rögtön szóba kerül a Partizán, és ez szerintem fantasztikus. Mi az, ami miatt szerinted a Partizán aktivista csatorna és nem média termék? Hát maga a te előéleted, ugye aktivista voltál, mindig politikai projektekben vettél részt, most is ezt csinálod, szorgoskodtunk mi magunk is ennek a feltárásában és bemutatásában. Én ezt inkább egy ilyen baloldali nemzetközi megafonnak tekintem, azzal a kitétellel, hogy szerintem a megafon működés ezzel nyilván nem értesz egyet, de sokkal erkölcsösebb alapokon nyugszik, és talán profibb is. Ez fejtsd ki, bocs, mitől erkölcsösebb szerinted a megafon? Hát attól, hogy a megafon nemzeti finanszírozásban nemzeti érdekeket szolgál, amit pedig ti csináltok, az pedig a határát súrolja ugye a szuverenitásunkat, mai divatos kifejezéssel élve a szuverenitásunkat nagymértékben veszélyeztető külföldi befolyásolásnak. Amúgy még csak az elején tartok, de ott már vannak érdekes dolgok, amikor állít mindenfélét a Huth, és akkor megkérdezi Marci, hogy akkor ezt most fejtsd ki, vagy támaszd alá valami, azt nem tudja rátámasztani, amikor már öt-egyére megkérdezik, hogy jó, akkor mondjam egy példát, hát akkor igazából nem is ez a jó példa. Szóval még csak az első 26 percnél vagyok abban a Vágatlanban, de ez már fantasztikus. Azért azon felúsztam a szemöldököm, hogy a megafon erkölcsös. Hát a finanszírozása. De ízelgessük, hogy erkölcsös. Hát ez az öreg Gergely de Huth moncifrákat, de amúgy szerintem arra remek ez az interjú, hogy beellássunk egy kicsit a fejébe. Miközben kimondtam ezt már, nem biztos, hogy egyetértek magammal. Bazony. Nem tudom, hogy a Huth Gergely meggyőződéséből állítja ezeket a dolgokat, amiket állít, vagy pedig megélhetésileg gondolja azt, hogy ezt kell gondolnia. Hogyha belegondolsz végül is olyan szempontból, hogy azt mondod, hogy van egy ember, aki azt gondolja, hogy a világon az összes ember egy értékes emberi lény, mindannyian az lenne a legjobb, hogyha boldogan, jól élnénk. Lehet ezért akár tenni, hogy más országokban is jobban éljenek az emberek. És van egy másik ember, aki azt mondja, hogy neki megvan az ő törzse, ez ugye ez a 7 magyar törzs, és akkor azt mondja, hogy mindenki más, az a másiknak a problémája. Ő neki az a fontos, hogy a saját dolgaink azok rendben legyenek. Ez két különböző álláspont. Mindkettő mögött nyilván vannak érve. emberek. És hogyha így nézed, akkor meg azt kijelenteni, hogy valami erkölcsös vagy nem erkölcsös, hogy van egy mondjuk egy teljes emberiségen körbeérő hálózat, ahol emberek, akik egyetértenek abba, hogy hogyan lenne szebb a világ mindannyiunk számára, azok kommunikálnak egymással és segítik egymás munkáját. Ez egy kevésbé erkölcsös dolog, mint hogyha azt mondod, hogy ugyanez, pontosan ugyanez, kisebben van. És ki vannak bezárva, akik kívül vannak a mi törzsünkön. Azt értem, hogy mit akar mondani a Hut Gergely. Azt mondja, hogy a büdös kommunisták megpróbálnak egy ilyen meszes gödrökbe lövős, gulágos világot kialakítani Magyarországon, azért, mert egy büdös gecik, és hát ennek a része a Gulyás Marci, mert hogy elfogadja a mocskos soros dollárt. Én értem, hogy ezt akarja mondani, csak hogy valójában, hogyha ez lenne, akkor ott nyilván van egy erkölcsi hiányosság, de... Meg amúgy érdekes ugye, hogy démonizálva van minden külföldi dolog, meg hogy ami nem Magyarország, de közben, meg ami nem szuverenitás, szóval, de közben mi is része vagyunk az EU-nak, része vagyunk a NATO-nak, része vagyunk egy csomó nemzetközi dolognak, szóval amikor kényelmes, akkor mindig ilyen nagyon démonizálva, hogy ami külföldről jön, az rossz, de közben azért mi is ugyanúgy ott vagyunk ezekben a körökben, mi is érezzük, hogy EU jobban tudja érvényesíteni az akaratát a világban, mint mondjuk külön tudnánk mi. Szóval így nagyon kényelmes ez a, hát most ez nekünk nem kényelmes, úgyhogy most ez egy rossz külföld, de most ez egy jó külföld, amikor elmegyünk Üzbegisztánba hajbókolni, az türk jó. Türk tanács, az rendben van. Az is jó, az orosz az jó külföld, amerikai meg EU-s befolyásolás a rossz, miközben az EU-ban vagyunk és a NATO-ban, szóval nem kicsit nehéz ezt már követni, nem? Nem kötelező se a NATO-ba, se az EU-ban lennünk, mégis abban szeretnénk lenni, mégis szeretnénk tovább benne maradni. Az Orbán is mondja, hogy az EU az fontos. Hál az égnek. A NATO-ban is jó, hogy benne maradunk, hál de közben az meg azért nem jó. De közben, ha másra kell mutogatni, akkor EU-s pénz, amerikai pénz az rossz, de közben valahogy mégis mi is ebbe akarunk benne lenni. Ez nagyon érdekes nekem ez a nem, szétszakad, ez fejük szerintem, hogy ez hogy lehet így tálalni, de mégis sikerült. Attól még amúgy fontos kimondani azt, hogy nyilván az EU-n belül is a különböző országok a saját érdekeiket próbálják érvényesíteni, ahogy ugye a nyugati fejlettebb országok, vagy hát ugye az eredeti szén és acélközösség az EU perifériáját ilyen, tehát használja a saját érdekei szerint, a saját gyárait telepíti az olcsó munkaerőhöz, amit nem emel föl a saját életszínvonalára. Pontosan tudják, hogy ők akkor tudnak igazán jól élni, hogyha az egész világon a megtermelt javakat egyenlően osztanánk el, megvalósulna a Star Trek kommunizmusa, akkor valószínűleg nem egy német felső középosztályos életszínvonalon élne mindenki. És ezt ők is pontosan tudják, és a német felső középosztály szeretné megtartani az ő életszínvonalát, és ezért a saját érdekei szerint kihasználja például a magyar munkavállalókat is. És ugyanúgy az amerikai Egyesült Államok, amikor úgy tartja kedve, akkor megtámad például közel-keleti országokat, és azt mondja, hogy hát itt most muszáj békét fenntartani, mert hát valami borzalmas, nem tudom, vegyi fegyvereket gyárt valami borzalmas diktátor, nem lehet mit csinálni. Itt van az Osama Bin Laden, akkor oda kell menni, vagy akkor ott van, vagy akkor nem tudom. Szóval lássuk be, hogy hiába vagyunk egy szövetségi rendszerben. Itt a szövetségi rendszeren belül az egyes érdekek, azok azért ütközhetnek, és igen, ez nem baj, hogyha kimondjuk, hogy vannak problémák az EU-n és a NATO-n belül, de valóban nincsen meg az az összezárás, ami amúgy mindenki másnak megvan, kivéve nekünk, meg hát a NATO-ban mondjuk a törököknek sincs meg, de az Európai Unióban igazából most mi vagyunk az egyetlenek, akik nem vagyunk hajlandóak legalább kifelé egy egységes frontot mutatni, hogy igen, mi képviselünk valamit, pedig vannak elvileg ugye európai értékek, amikkel még Orbán Viktor is nagyon szívesen egyetértene, és hát valószínűleg a legtöbb magyar is egyetértene. Na mindegy, a megafon erkölcsi magasságairól én is kaphattam ízelítőt a héten, ugye azóta hátra nézek, amikor megyek az utcán. Azt tegnap meséltem, hogy én meg a Dezsa Balást láttam, csak nem tudtunk köszönni egymásnak, mert... Hát akkor nézegesd az Facebookját, hát ha már van egy hosszú litánia rollad arról, hogy majdnem megverte a csokit az utcán. Nem tudom, lehet, hogy nem vett észre. Lehet, hogy sikerült elbújnom abba a bokorban. Amúgy eszembe jutott azóta tényleg az, hogy emlékeztek, amikor Deák Daninak valaki vicceskedett egy kommentben, hogy Orbán seggében a geodádát, igen, elrejtette. Valami és hogy bomba van benne. És ezért a Deák Dani szaladt ugye a rendőrségre feljelenteni. Engem meg halálosan fenyeget az apátia Facebookon, azzal nincs probléma. Igazán. Nem fenyegedett meg halálosan, csak azt mondta, hogy elgondolkodott rajta, hogy megöl téged. Ott volt a lehetősége, és nem tette meg. Hogy lehet, hogy én a keresztény keresztény konzervatív állam nevében. Nekem a gyilkossággal az a fő bajom, hogy nem erkölcsi problémám van, hanem hogy börtönbe kerülök. Ez akadályoz meg benne, hogy nincs jacuzzi és börtönbe kerülök, mert amúgy nyilván tök jogos lenne kioltani valaki életét, mert az interneten gúnyolódott, miközben én abból élek. Na mindegy, az már csak egy ilyen kis fűszer az egészen. Hát ez a fő probléma, de... Mind, hogy ő is ebből él. Ja, hogy ő abból él. Ez a fűszer az egészen. Valójában ez is másfél, meg ugye a családbarát kormánynak meg az sem lenne baj, hogy valakit, gyerekeket árvá teszek, mert valaki gúnyolódott nekem rajtam az interneten, de közben a családbarát kormány az. Szóval ilyenek, érdekes, hogy ennek tapsol a megafon, hogy valaki így ilyeneken, így felnőtt emberként ilyeneket posztolgat, hogy hogy ölte volna meg a másikat, de közben máskor azon is feláborodnak, hogy valaki szerintük nem magyaroknak nem szurkolt eléggé egy meccsen, az akkor érzik azt, hogy itt erkölcsiek közbe kell lépniük, de az, hogy a apáti a gyilkosságokon fantáziá, az a nincs erkölcsi problémája a keresztény konzervatív világnak, ez rendben van, és amilyenek a követőik, ott láthatóan a kommentekben más is azt mondta, hogy igen, ez rendben van, ők is elnének. Szóval nem nagyon érdekes amúgy. Amúgy ezt nem érzed olyannak, mint mikor a Sztálin beszéde után, ugye ki az, aki először abba adja a tapsolást, mert azt akkor viszik a gulágra, és akkor mindenki ilyen fél órája még mindig itt tapsol, így kell majd tapsolni a magyar foci sikereknek, mert különben meglátja a bohár, hogy abba hagyta! Szerintem volt egy ilyen rendszer, kipróbáltuk, nem működött, semmi baj, hogyha Bohár azt gondolja, meg az apáti, hogy ezt a rendszert kéne visszahozni, csak én nem értek egyet velük. Szerintem ez a kommunizmus, ez nem volt jó. Úgy látszik, hogy az ország egyelőre nem hagyta abba a tapsolást. Ott áll mögöttetek, bármikor ott állhat mögöttetek egy baseball sapkában az apáti Bence, és gondolkozhat rajta, hogy hogyan fogja kitörni a nyakatokat. Ja, most tapsolsz tovább, vagy megkockáztatod azt, hogy abban jön a tapsolás? Úgy kezdem a magyart, hogy így zakog, de közül még tapsol. Már ilyen véres a keze. Igen, véres a keze, így folynak a könnyei, de tapsol, és mindenki tapsol, és így én lázálom. És már mindenki már teljesen ki van, fáj, mindene már majdnem összesik, de tapsol, mert nem akarja ő abba hagyni. Összeesnek emberek. Mindegy, majd jövő héten vidámabb híreket hozunk, amennyire kitelik, ugye a karácsony előtt a szeretet ünnepeljön, remélem, hogy... Megint nem volt karácsonyi hír, nem jutunk el az érdekes hírekig, csak ez unalmas szar politika. Páratokkal biztos találkozunk majd jövő héten, online meg egy csomó emberrel találkozunk majd. Jövő héten lesz egy élő fókuszcsoport adás is, meg valószínűleg most jön egy fókuszcsoport hosszabb videó, amiben a Creator Awards-ot megnéztem és kiosztottam a saját díjaimat, vagy legalábbis kicsit reflektáltunk a magyar YouTube és elmúlt évére. Még van egy hét, ezt húzzuk meg, mindenki azt mondja, hogy húzza meg, aztán lehet egy kicsit pihenni, és egy kicsit kiürítjük a szervezetünk versus sok politikát. Szerintem együtt így ezt megígérhetjük, hogy nem, hogy azt kéne, hogy amikor 23-24-e lesz, így kicsit nem a politikával törődni, hogy milyen lehet egy olyan országban élni, ahol nem egész nap a politikán kell pörögni. Ja, szarjátok le, és érdekes lesz otthon ugye az ebédőasztalnál. Mondjuk igen, otthon a családdal biztos van, akik nagyon majd szóba kerül, hogy gyógyságyobb volt! Vagy valószínűleg már megtanulták ezt lenyelni, nem tudom, de lehet, hogy ott azért vannak viták néha még egy ilyen családi ebédnél találkozik a rengeteg generáció együtt, meséljetek el kommentekbe, hogy hogy szokott menni. Ezek tényleg ennek ezek mókás dolgok, hogy lehet, hogy valakinek olyan a nagyapja, mint a nagy Feró, ő meg egy ilyen lipsi, és akkor ott lehet, hogy vannak véleménykülönbségek. Amúgy valaki írta, hogy ugye kimeri először elhagyni a szímet, és már voltak, akik leléptek. Én azt javaslom, hogy készüljetek témákkal. Jövő héten fogunk témákat javasolni az ebédőasztalhoz. Igen, az jó. Fogunk javasolni beszélgetés indítókat, amik esetleg nem annyira a politika irányába terelik a témákat, úgyhogy hátha megmentjük a családi idét. Jövő héten ismét találkozunk, mert mi újra itt fogunk tapsolni. A kérdés már csak az, hogy ti is itt fogtok tapsolni.